Wow, dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O 377 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformował dzisiaj resort zdrowia. Pensja minimalna w przyszłym roku ma wynieść 2800 zł, potwierdza wiceminister pracy. Sprawą wielkiego, nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Milanowie na Mazowszu zajmuje się prokuratura. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 377 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 15 kolejnych zgonach. Poranne dane z ostatniej doby przypomni Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim, małopolskim i pomorskim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są domy pomocy społecznej, to są przypadki także w szkołach, ale także w miejscach takich jak na przykład impreza urodzinowa na Pomorskim, gdzie dostarczyła do sporo osób, które zostały zakażone. Waldemar Kraska podkreślił, że do szpitalnych oddziałów ratunkowych trafiły testy antygenowe do szybkiej diagnostyki koronawirusa. Dzisiaj zakończyliśmy już wysyłkę testów antygenowych do szpitalnych oddziałów ratunkowych i do największych izb przyjęć. W sumie przekazaliśmy 500 tysięcy testów antygenowych. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 74 529 zakażeń koronawirusem. Zmarły 2203 zakażone osoby, a wyzdrowiało 61 097 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. 2800 zł brutto wyniesie płaca minimalna w przyszłym roku, potwierdziła wiceminister pracy i rodziny i polityki społecznej Alina Nowak. Wcześniej zapowiadano, że od przyszłego roku to będą 3000 zł brutto. Jak jednak podkreśla wiceminister, pandemia oraz spowolnienie gospodarcze zweryfikowały te plany. Staramy się tak ustalić to minimalne wynagrodzenie, żeby nie miało to też negatywnych konsekwencji dla gospodarki i to jest dla nas priorytetem. Oczywiście pamiętamy o tych najmniej zarabiających, dlatego też jest wzrost tego minimalnego wynagrodzenia. Pół roku temu byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Kiedy nie było pandemii, mogliśmy mówić o minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 3000 zł. Dzisiaj jesteśmy w troszkę innej sytuacji. Jak mówi wiceminister, taki wymiar płacy minimalnej to kompromis między pracodawcami i stroną związkową. Jednocześnie zapowiedziała, że wzrost płacy minimalnej do 4000 zł brutto w 2024 roku pozostaje realny. Prokuratura rejonowa w Grójcu zajmuje się sprawą wielkiego, nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Milanowie w powiecie grujeckim na Mazowszu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał już 51-letni mieszkaniec Warszawy, który wynajmował posesję. Grozi mu do 5 lat więzienia. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znaleźli na posesji kilkaset pojemników z niebezpiecznymi płynami. Wszystkie były wypełnione płynnymi lub półpłynnymi substancjami, prawdopodobnie rozpuszczalnikiem. Więcej będziemy wiedzieć po 16 września, kiedy inspektorzy pobiorą więcej próbek, mówi rzeczniczka WIOŚ Milena Nowakowska. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że na pewno są to substancje niebezpieczne, które no nie powinny na pewno przedostać się do środowiska. Właściciel posesji twierdzi, że o niebezpiecznych substancjach nie miał pojęcia. Z kolei mężczyzna, który wynajmował posesję i zwoził tam nielegalne odpady, tłumaczył się tym, że mają one związek z jego pracą, mówi rzeczniczka grójeckiej policji Agnieszka Wójcik. Tłumaczył się w ten sposób, że są to odpady, które pochodziły z jego produkcji jachtów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. A tym tematem zajęła się Iwona Rodziewicz. Białoruska milicja poinformowała o zatrzymaniu 6, jak to określono, współczesnych partyzantów. Mieli oni komunikować się za pomocą internetu i szkolić, między innymi w wykorzystaniu karabinków do paintballu. Białoruskie MSW twierdzi, że do oddziału o nazwie Partyzanci Mohylewa zapisało się ponad 60 osób. Szkolenia miały odbywać się w lesie pod Mohylewem na wschodzie Białorusi. Komentatorzy zastanawiają się, czy nie jest to próba pokazania w negatywnym świetle opozycji. Dziś w Mińsku pojawiły się również informacje o podłożonych bombach w budynkach administracji rządowej. Protesty białoruskiej opozycji, które trwają od 9 sierpnia, czyli od dnia zakończenia wyborów prezydenckich, zawsze miały pokojowy charakter. jeśli nie ingerowały w nie służby specjalne. Demonstranci w miarę możliwości starają się chodzić chodnikami, aby nie przeszkadzać w ruchu drogowym. Na Białorusi ostatni partyzanci działali około 70 lat temu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek na chwilę piłkarska ekstraklasa. W ostatnim meczu trzeciej kolejki Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin i po pierwszej połowie prowadzi 1-0. Magda Linet pokonała zwyciężczynię French Open z 2017 roku Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-4, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie. W Tour de France dziś nie jadą, mają dzień przerwy, co nie znaczy, że nic nie dzieje się w kolarstwie. Wręcz przeciwnie, Rafał Majka zajął trzecie miejsce w kolarskim wyścigu Tirreno Adriatico. Triumfował Brytyjczyk Simon Yates, o 17 sekund wyprzedził swojego rodaka Geraint Thomasa, a 29 sekund za zwycięzcą był właśnie Majka. Na ostatnim etapie jeździe indywidualnej na czas, Majka ze stratą ponad minuty był 35 i w klasyfikacji spadł o jedną lokatę na trzecią pozycję, wyprzedził go Geraint Thomas. Mówi szef wyszkolenia Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski. No, czasówka 10 km, jeżeli widzimy średnio 56 na godzinę, to znaczy, że było bardzo szybko, czyli to maszyny czasowe, typu właśnie Filip Ogana, medalista Mistrzostw Świata, Thomas Geraint, który przeleciał w generalnej, Rafała, no też specjalista czasowiec. Rafał bardzo dobrze pojechał czasówkę, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest typowy czasowiec, oczywiście byłoby pod górę, znalazłby swoje miejsce bliżej. Powiem tak, wybrał mi dobrze swoje miejsce na podium i chwała za to, bardzo ładny wyścig w wykonaniu Rafała. Takiego właśnie Rafała pamiętamy i takiego Rafała chcemy coraz częściej oglądać. Nie wszyscy Polacy w wyścigu mogą być zadowoleni. Ekipa CCC Team wycofała dwóch zawodników, Łukasza Wiśniowskiego i Szymona Sajnoka, w związku z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Katarzyna Niewiadoma zajęła piąte miejsce na czwartym etapie wyścigu Giro d'Italia. W klasyfikacji generalnej awansowała z trzeciej na drugą pozycję, prowadzi Van Vleuten. I jeszcze kolarska ciekawostka. Obrońca tytułu, Duńczyk Mats Petersen, nie wystartuje w tegorocznych Mistrzostwach Świata we włoskiej Imoli, ponieważ uznał, że trasa mistrzostw jest dla niego zbyt trudna. O sporcie znowu za dwie godziny. W nocy i we wtorek pogodnie, chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy. Noc mglista, na północy i w górach silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 15 stopni, jutro od 26 na Podlasiu do 29-30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Przykład zawsze idzie z góry. I ten dobry, i ten zły. Krzysiu, jedziemy samochodem, bo mi się nie chce chodzić. A kupimy chipsy? I napoje. A mogę sobie pograć na twojej komórce? Możesz, możesz, ja sobie poleżę. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Synku, od jutra trenujemy. Biegamy! Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Marzenia spełniają się bardziej. Kolejna główna wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ponad 96 milionów złotych. Następna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.

Ci z Państwa, którzy byli przy programie trzecim Polskiego Radia tydzień temu, w poniedziałek wieczorem, pewnie pamiętają, a jeżeli nie, to przypomnę, że skończyliśmy z tak zwanym przysłowiowym przytupem i tam mocne gitary na koniec audycji się pojawiły. Dzisiaj te mocne gitary wrócą w drugiej części naszego spotkania, bo zajrzymy do szuflady Stoner Rock, zajrzymy do szuflady Heavy Metal, ale to między 20 a 21. W pierwszej godzinie delikatniej, bo przecież muzyka gitarowa, tak sobie patrzę na rozkład jazdy, nie jedno ma imię. We'll be right back. Oczywiście nic nowego na antenie nie powiedziałem, mówiąc, że muzyka rockowa nie jedno ma imię. Jedno z imion indie rock, pod co śmiało można pociągnąć zespół Falls, który przed chwilą wystąpił na antenie trójki, chociaż w przypadku Falls przeczytałem kiedyś niezłe określenie na ich muzykę jak dance punk. Może i rzeczywiście tak jest, ale z drugiej strony myślę sobie, że jakby rozrysować cały schemat, czy całe drzewo muzyki rockowej, rozrywkowej, to gdzieś w przypadku Falls te gałąź indie rock z gałęzią dance punk by się przecinały. 26 minut po godzinie 19. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz stały, cykliczny, regularny, co poniedziałkowy i nie wiem jeszcze jak inaczej nazwać ten kącik, może po prostu nazwę go Pearl Jam. I wracamy pamięcią, mówię do tych, którzy byli na tym koncercie, do 5 lipca 2018 roku i to wszystko wydarzyło się w amfiteatrze Waldbühne w Berlinie. To w pierwszej części miało miejsce, z tego co sobie dobrze przypominam. Wszyscy muzycy na scenie, ale tylko Mike McCready wziął gitarę. Eddie Vedder podszedł do mikrofonu i zaczął. I nie wiem jak reszta, ale ja mało co nie omdlałem. To tylko minuta i 10 sekund, a jakie emocje. I mimo tego, że ten utwór w radiu dziś dedykuję wszystkim słuchającym, no to tylko fani Pearl Jamu wiedzą, co mówię i myślę, że to czują. Zostańmy jeszcze w Berlinie na tym występie. Tak było w Berlinie 5 lipca 2018 roku w amfiteatrze Waldbühne. Pierwotny z płyty Vitalogy, Corduroy, stały punkt na setlistach grupy Pearl Jam. Jakby tak się przypatrzeć wszystkim ostatnim trasom koncertowym, to naprawdę ze świeczką by szukać setlisty, gdzie panowie tego utworu nie zagrali. Przeważnie w pierwszej części występu. 24 minuty do godziny 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Kontaktu może, drodzy Państwo, nie mamy, ale komentować oczywiście można, wiadomo gdzie, także serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy biorą udział i komentują, a najbardziej chyba pozdrawiam tych, którzy piszą o mnie młodziak albo młody koleś. Wow. No to teraz pradziadkowie. So long and thanks for all the fish. Dla mnie wyróżniający się na pewno na płycie Eat the Elephant utwór, który wybrałem do dzisiejszej trójkowej audycji wieczornej. Zamiar też jest taki, aby na nasze podwórko, drodzy Państwo, dzisiaj wkroczyła szczypta elektroniki, abyśmy poczuli troszeczkę mocy klawiszy. Więc teraz mam dwa takie przykłady i już widzę Państwa uśmiechnięte twarze. I'm starting. it I've become. This is it like I get, and my life's going on. I just keep moving my mouth, I just keep moving my feet. I say I'm loving to death, like I'm losing my breath. And all the smiles that I wear, and all the games that I play, and all the jinx that I mix, and I jinx that I'm sick. And all the faces I make, and all the shapes that I throw, and all the people I meet, and all the ones that I know, makes me sick to the heart. I feel so tired. And the way the rain comes down on, that's how I feel inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Broken shards all that we are at some time. Scattering around what you try to control on your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Matter of faith, it's just a question of time when we all fall down. Program Trzeci Polskiego Radia, 7,5 minuty do godziny 20. Tak jak mówiłem, dziś zamiar na pierwszych 60, właściwie 50 minut był taki, aby troszeczkę elektroniki, troszeczkę klawiszy dorzucić do tego wszystkiego, co muzycznie w Trójce będzie się działo. No i myślę, że te dwie piosenki były tego dowodem. Czy ja muszę mówić kto? Chyba powiem. The Cure jako pierwsi z utworem Open. Płyta Wish, rok 1992, to 9. album formacji The Cure. No i ostatni nagrany z Paulem Thompsonem i Borisem Williamsem. To pierwsza propozycja z tych dwóch, które przed chwilą wybrzmiały, a potem znowu Atlanta i formacja Algiers, album zatytułowany The Underside of Power. To jest druga płyta tych panów, którą wyprodukował, i to ciekawostka, Adrian Atley, znany z formacji Portishead. Album nagrany, dzisiaj sobie przeczytałem, w trzech studiach, Nowy Jork, Atlanta, Londyn, w trzech miastach, przepraszam, bo w samym Nowym Jorku panowie weszli aż do czterech różnych miejsc, gdzie nagrywa się płyty, czyli mamy łącznie sześć, dokładnie, Underside of Power, The Algiers. A teraz formacja, której na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, którą prezentowałem już 2 tygodnie temu i spotkała się z uznaniem wśród słuchaczy. Więc dzisiaj jest dobry pretekst, aby wrócić do ekipy Hot Snakes i tym samym jesteśmy w wytwórni Sub Pop. Yeah.